districten zelfs altijd notoire moeilijk te peilen hoeveel zetels een partij krijgt. Maar deze exit poll, al jaar in jaar uit, is altijd een hele betrouwbare gebleken die zelden afwijkt van de uiteindelijke uitslag. En die gaat nu elk moment komen. Hier hebben we de eerste uitslagen van deze exit poll. Een Labour landslide. Sir Keir Starmer will become prime minister with a majority of around 170 seats. The exit poll predicts that Labour will have captured 410 seats, adding 209. It suggests the Conservatives will have lost 241 MPs, landing on 131. On to the other numbers, the Liberal Democrats up 53 on 61 seats, Reform on 13 seats. The SNP down 38 seats, according to this exit poll, on 10. Plaid Cymru are on 4, they're up 2. And the Greens are up 1 on 2. Nou, hier hebben we dus de exit poll. Een zeer ruime overwinning voor Labour. Dit is wat alle opiniepeilingen hadden voorspeld. 410 zetels, zegt deze exit poll. Het is maar één keer eerder voorgekomen dat Labour meer dan 400 zetels heeft gehaald. Dat was in 1997 met de monsterzege van Tony Blair. Toen haalden ze 418 zetels. Volgens deze exit poll gaan ze dat record niet breken. Dat kan misschien nog veranderen, hè, als we de echte uitslagen gaan binnenkomen. Hoe dan ook, het staat vast dat Keir Starmer de nieuwe premier wordt van het Verenigd Koninkrijk. En als we naar de conservatieven kijken, ja, die hadden er 380 bij de vorige verkiezingen, hè, in 2019. Daarvan blijven er nog over 131 zetels. Een zeer dramatische nederlaag voor de conservatieven. En als je dat in een historische context plaatst, dit is een diepterecord voor de Tories. Het laagste aantal zetels dat de Tories ooit haalden, het dateert van 1906, toen ze er 156 haalden. Dit is een van de meest oude en meest succesvolle partijen ter wereld. Dit is hun meest dramatische uitslag ooit. Ze zijn nog steeds de tweede partij van het Verenigd Koninkrijk. Dus de leader of the opposition komt uit deze partij. Maar op drie, en die zitten er niet zo ver vanaf, zijn de Liberaal-Democraten, de eeuwige derde partij. Die hebben zich hersteld van die hele grote klap van 2015. En die staan nu op 61 zetels. Dit is een van hun beste resultaten ooit. Wat ook opvalt is de Schotse Nationale Partij, hè, die de afgelopen 14 jaar zo dominant was in Schotland. Van de 48 zetels die zij 5 jaar geleden haalden, zijn er nog maar 10 over volgens deze exit poll. De meeste daarvan zijn door Labour ingenomen. En daarmee is Labour weer helemaal terug in Schotland. Niet vergeten, Labour had bij de vorige verkiezingen maar 1 zetel in heel Schotland. En daar hebben ze dus ook een hele flinke slag geslaan. Dus over de gehele breedte heeft Labour gewonnen. Gewonnen van de SNP, gewonnen van de conservatieven. En dat betekent na 14 jaar conservatieve regering dat Labour weer aan de macht is. En dan hoorden we, Arjen, ook nog de reformpartij van Nigel Farage, die ook weer die mee ging doen, hè? Die hebben, als ik het goed hoorde, 13 zetels behaald. Ja, en dat is veel. Ik bedoel, we zagen in de peilingen dat ze erg hoog scoorden. Als je keek naar de landelijke peilingen, ja, dan schommelden ze tussen de 15% en 20%. Zaten de conservatieven qua percentages in ieder geval op de hielen. Maar ja, je weet, met het Britse districtenstelsel, dat werkt heel anders dan in Nederland. En dat maakt het voor hele kleine partijen zoals de anti-immigratiepartij Reform van Nigel Farage heel moeilijk om een voet tussen de deur te krijgen. Dus de voorspellingen waren vooral, oké, ze scoren hoog in percentages, maar ze zullen hooguit maar een paar zetels krijgen. Het was maar überhaupt de vraag of Nigel Farage een zetel zou krijgen. 13 zetels doen ze toch eigenlijk veel beter dan verwacht. Dus ze hebben die voet tussen de deur nu. Nigel Farage heeft 7 keer eerder geprobeerd om het Lagerhuis binnen te komen. 7 keer is dat mislukt. Nu, de 8e keer, is hij dus officieel lid, zo lijkt het, van het Lagerhuis. Ja, want we weten niet zeker of hij zelf ook gekozen is, hè? Nee, dat kunnen we niet zien in deze exit poll. Maar het doet vermoeden, met deze relatief ruime zege voor deze kleine partij. En niet vergeten, hè, al die voorgangers van zijn partij, UKIP, de Brexit Party, die zijn maar 1 keer ingeslaagd 1 zetel te halen. Dus dit is echt een enorme vooruitgang voor de partij van Farage. En dat doet vermoeden dat ook Nigel Farage in zijn kiesdistrict, Cacton-on-Sea, aan de oostkust van Engeland, ook zijn zetel heeft binnengehaald. Als je kijkt naar de geschiedenis, dat is ook waar, historisch gezien, dat is waar ze die ene zetel in het verleden hadden gehaald met UKIP. Dit is historisch gezien waar zijn partij altijd het beste scoorde. Dus ik denk dat Nigel Farage voor het eerst dus ook lid wordt van het Lagerhuis. Eén van die 13 is. Tenminste, als er inderdaad 13 worden, want de uitslagen moeten natuurlijk uiteindelijk nog komen, zeg. En als we dan kijken naar die historisch lage zetelaantal voor de conservatieven. Dat kan niet anders dan dat Rishi Sunak gaat aftreden, toch, als leider? Ja, de overgang van de macht in het Verenigd Koninkrijk is altijd meedogenloos snel. Dus wat je nu kan verwachten, natuurlijk gaan die uitslagen de komende nacht binnenrollen, de echte uitslagen. Maar zoals gezegd, die exit poll wijkt zelden af van de uiteindelijke uitslag. Dat zal een aantal zetels zijn, maar niet al te veel. En de verwachting is dan dat Sunak al vrij vroeg in de ochtend een toespraak gaat houden voor Downing Street, zijn ambtswoning, waar hij zijn ontslag aankondigt. Dan gaat hij naar Buckingham Palace om ook zijn ontslag daadwerkelijk aan te bieden bij de koning. Vervolgens zal Keir Starmer ook op audiëntie gaan bij koning Charles. En de vorst zal dan aan Starmer vragen om een regering te vormen. Spoorslag zal hij teruggaan naar Downing Street, waar ook hij een toespraak houdt, gaat hij naar binnen en dan begint meteen het vormen van een regering. En dat gaat in Groot-Brittannië met de snelheid van het licht. Niet maandenlang formeren zoals we in Nederland gewend zijn. Binnen 24 uur zal het belangrijkste deel van de ministerploeg paraat staan. En dat komt natuurlijk ook door het Britse systeem. De Britten zijn gewend, oppositiepartijen, om een schaduwkabinet te hebben. Dus je hebt schaduwministers die de dossiers controleren van de echte ministers. Maar dat betekent dat ze al heel bekend zijn op dit terrein. En het zijn de schaduwministers, de meeste daarvan, die meteen ook de echte ministerposten gaan overnemen. Het verklaart waarom een Britse premier zo snel een nieuwe regering kan formeren. Dankjewel, Arjen van der Horst. We horen jou later deze uitzending uiteraard nog terug. En dan schakelen we ook nog met Engeland. We hebben ook nog gasten. 410 zetels dus voor Labour. Een grote overwinning. 131 zetels van de in totaal 650 blijven er over voor de Conservatives. Dankjewel, Arjen van der Horst, voor dit moment. Dan nu het nieuws van vandaag. Donderdag 4 juli. Ja, dat was een slappe hap. Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Dag 3 van het nieuwe kabinet en de sfeer wordt er niet echt beter op. Zo viel Geert Wilders zijn premier aan. Want als uw mensen worden aangesproken op racist, verwacht ik van de minister-president, en u bent ook mijn minister-president, dat u daar direct afstand van neemt. En het ging ook over ongepaste tweets plaatsen. Collega Jissergus zei net letterlijk dat ik achter de tweet van mevrouw Agema zou zitten, dat zit ik niet. En dat is een valse, vuile beschuldiging. Jimmy Dijk van de SP probeerde de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring kort samen te vatten. Keer op keer komt er een kink in de kabel door een kleuterklas die zich niet kan gedragen. Straks meer dus van onder meer politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, in Groot-Brittannië natuurlijk ook politieke onrust. En dan vooral, zoals we net hoorden, bij de conservatieve partij. Dat kunnen we verwachten na de dramatische uitslag voor hen. De partij is door de kiezers keihard afgestraft. Boris Johnson, Liz Truss, totally destroyed any confidence that I had in the party. Omdat de uitslag niet als een verrassing kwam, was er in de Britse media meer aandacht voor huisdieren die mee mochten naar de stembus. If the building where you're voting usually allows dogs and staff agree, then it should be okay. Otherwise, your pooch will have to wait outside. De live blogs van BBC en Sky News stonden dan ook vol met foto's en video's van stemmers en hun huisdieren. Hevenvol. Ja, daar is los van huisje, boompje, beestje, moet ik zeggen, wordt voor steeds meer Nederlanders onbetaalbaar. We hebben nu gemeten dat de gemiddelde verkoopprijs 468.000 euro is van een bestaande koopwoning. En die is niet eerder zo hoog geweest als nu. Daar is los van de woningnood een simpele verklaring voor. Dat is vaak door wat hogere lonen bijvoorbeeld, stabiele hypotheekrentes. Dus het blijft toch veel mensen lukken om een huis voor die prijs te kopen. Ook voor een kaartje voor Taylor Swift moet je diep in de buidel tasten. Gemiddeld zo'n 150 euro. En dan moet je ook nog eens heel vroeg bij de Johan Cruijff Arena zijn om vooraan te kunnen staan. Half zes ongeveer. Ja, vroeg opstaan. 4 uur wekken. Half zes ongeveer. Nou, ik stond om 2 uur op. Het is eigenlijk de enige persoon waarvoor ik dit zou doen. Wij staan hopelijk vooraan op de plek waar zij tevoorschijn komt. En de een is nog fanatieker dan de ander. Ja, echt wel heel erg fan. Echt wel, ik val flauw / huilen fan. En dan ga je heel ver. Ik weet ook echt elke seconde van elke concert. Ik weet gewoon precies waar ze gaat staan. En wat ze dan, hoe ze kijkt en blablabla. Bla, bla. Ik weet, ja, ik ben echt voorbereid. Maar niet iedereen zat er vrijwillig zo vroeg. Vind je het leuk hier dit? Nee, ik vind het verschrikkelijk. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, ik schaam me ook een beetje dat ik hier op een persoon sta te wachten. Hallo. Ja. Oh ja, sorry. Ik vind het wel leuk. Het is supergezellig. Allemaal met Swifties in de rij. En we wachten ook nog op nieuws vanuit Rotterdam. Want daar is de gemeenteraad bijeen om te praten over een voordracht voor de nieuwe burgemeester. Er was ook een vertrouwenscommissie. Die heeft zich daar eerst over gebogen, dan de gemeenteraad. Edwin van den Berg is ook in Rotterdam onze verslaggever. Goedenavond, Edwin. Hey, dag Lucella, vanuit het Rotterdamse stadhuis inderdaad. Zeg, ik begreep dat jij om 10 uur een nieuws verwachtte, maar dat je er nog steeds zit zonder dat je weet wie de burgemeester wordt. Ja, blijkbaar heeft de gemeenteraad toch meer tijd nodig om zich uit te spreken over de voorkeurskandidaat. Want de vertrouwenscommissie die je aanhaalt, die bestaat uit 14 mensen. Die hebben een voorkeurskandidaat na de sollicitatiegesprekken en een tweede kandidaat. Die twee namen zijn vanaf 7:45 voorgelegd aan de Rotterdamse Raad. En die zit nog in vergadering achter gesloten deuren. Het duurt niet lang meer, belooft de griffie mij. Dus tussen nu en het einde van het oog valt die naam zeker. En dan horen we dat. Wordt het Hugo de Jonge, oud-minister en oud-wethouder ook. Marianne van der Anker, de gemeentelijk ombudsman nu in Rotterdam. Of misschien wel Carola Schouten, haar naam zingt ook rond. Woont in Rotterdam. Houdt van de stad en is oud-minister, zoals je weet. We horen het zo dadelijk. Graag van jou. Dankjewel, Edwin van den Berg. Dan de krant van morgen, Ismael de Bruin. Niet Sivan Hassan of Femke Bol is de meest besproken Olympiër op dit moment, maar beachvolleyballer Steven van der Velde. Hij is het middelpunt van een internationale discussie, schrijft Dagblad Trouw. De vraag is of iemand die in het verleden is veroordeeld voor seks met een minderjarige mag meedoen aan de Olympische Spelen. Nee, vinden organisaties die zich inzetten voor een veilig sportklimaat en opkomen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In een gezamenlijk statement dat morgen openbaar wordt, roepen ze het IOC op om Van der Velde's deelname te verbieden. Maar NOC-NSF noemt hem een gekwalificeerde sporter die aan alle voorwaarden voldoet. Iran kiest morgen een nieuwe president. Inwoners kunnen kiezen tussen een hardliner en een gematigder kandidaat. Maar veel Iraniërs geven de voorkeur aan een derde optie. Niet stemmen, schrijft de Volkskrant. In de eerste ronde van de verkiezingen vorige week kwam in de hoofdstad Teheran maar 23% van de mensen die mogen stemmen opdraven. En morgen volgt dus de tweede ronde. Lange tijd gold het arme Zuid-Teheran als steunpilaar van het islamitisch regime. In tegenstelling tot Noord-Teheran, waar modernere en meer hoogopgeleide Iraniërs wonen. Maar die tegenstelling is verkleind, blijkt uit een rondgang. Twee meisjes uit Zuid-Teheran bevestigen dat beeld. Niemand van onze familie gaat stemmen. Al die politici zijn hetzelfde. Dat er in de Romeinse tijd een verbinding was tussen de Rijn en de Hollandse IJssel was bekend, maar niet dat die was gegraven. Daar kwamen archeologen onlangs pas achter. Het was een kanaal van 900 meter lang ten zuiden van de huidige Utrechtse wijk Leidse Rijn en de A12. Het kanaal moet door de Romeinen zijn gegraven, vertelt een archeoloog aan NRC. Al het materiaal dat we in het kanaal hebben gevonden stamt uit de eerste of tweede eeuw, zegt hij. Het was bedoeld voor watertransport. Zo was er een snelle verbinding tussen de Rijn en het achterland, waar graan werd verbouwd. Wie het Romeinse kanaal wil bekijken, heeft alleen wel pech. Vanwege het extreem hoge grondwater is het namelijk inmiddels weer dichtgegooid. De melodieën van muziekhits zijn sinds 1950 steeds simpeler geworden. Dat schrijven Britse onderzoekers van de Queen Mary University in Londen. Zo meldt de Volkskrant ook. Ze analyseerden in de periode tot 2022 per jaar de 5 populairste nummers. En daarbij letten ze op de voorspelbaarheid van het ritme en de variatie in toonhoogte. De koers naar simpeler melodieën in de popmuziek werd geleidelijk ingezet. Als voorbeeld van zo'n song noemt een onderzoeker Around the World van Daft Punk uit 1997. Maar, zo zegt hij, popmuziek is in zijn geheel niet per se simpeler geworden. De complexiteit zit nu minder in de melodie, meer in andere componenten, zoals bijvoorbeeld de variëteit in klank. Oud-premier Mark Rutte is door koning Willem-Alexander benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Daarover schrijft de Staatscourant. Rutte kreeg de onderscheiding dinsdag vanwege zijn verdiensten voor het land. Ridder Grootkruis is de hoogste graad in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt op X. Daar gaan we weer, schrijft VVD-leider Dylan Jezielkus dit keer iets aardigs. Trots en zo terecht. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. En vanwege de Britse verkiezingen hebben wij vanavond speciale live muziek in de studio van singer-songwriter Jorik van Noorden. Van harte welkom, Jorik. Dankjewel. Jij bent een groot Beatle-fan. Zeker. En je volgt de Britse politiek ook goed. Ja. Wat vond je van de uitslag? Nou ja, het werd al een beetje verwacht natuurlijk dit. Maar toch was het wel overweldigend om dit te zien. Want het is zo lang geleden dat Labour natuurlijk zo'n score heeft behaald. Ik herinner me Blair nog. Maar ja, in die tijd kwam Blair wel echt met een nieuw verhaal, met nieuw elan. En nu komt het echt vooral doordat de conservatieven er zo'n potje van hebben gemaakt. En daarom heeft Starmer ook vooral gewonnen. Tenminste, zo is de duiding. Wij vroegen jou wat toepasselijke liedjes te spelen hier vanavond. Je hebt op piano Paul Bond meegenomen, ook welkom. En wat hebben jullie als eerste gekozen? De eerste song is geschreven door Graham Nash van Crosby, Stills, Nash & Young. Hij is een Engelsman, ondanks dat de andere Amerikanen een Canadees zijn. En in 1972 bracht hij samen met David Crosby een duoplaat uit, genaamd Nash Crosby. En daarop staat een nummer wat Immigration Man heet. Nou, en dat is vandaag de dag nog steeds erg relevant. Niet hier alleen een thema, maar ook nog steeds in Groot-Brittannië. 1, 2, 3, 4... At the immigration scene, shining and feeling clean, could it be a sin? I got stopped by the immigration man. He says he doesn't know if he can let me in. Let me in. Immigration man, can I cross the line and pray I can stay another day, won't you let me in? Immigration man, I won't tow your line today, I can see it anyway. There he was, with his immigration face, giving me chase, but the sun was coming, 'cause all at once he looked into my space, stamped a number over my face, and he sent me running. Won't you let me in? Immigration man, can I cross the line and pray I can stay another day? Won't you let me in? Immigration man, I won't tow your line today, I can see it anywhere. Form. It's big enough to keep me warm when a cold wind's coming. So go where you will, as long as you think you can. You'd better watch out for the man. Anywhere you're going, won't you let me in? Immigration man, can I cross the line and pray? Take your fingers from the tray, let me in. Irritation man, I won't tow your line today, I can see it anywhere. Dankjewel. Dankjewel, Jorik van Noorden en Paul Bont. Wellicht had Dick Schoof zich zijn eerste debat als premier anders voorgesteld. Want hoe dat debat verliep, dat was eigenlijk ook nauwelijks voor te stellen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Dan denk je misschien wel dat je alles zo langzamerhand gezien hebt daar, maar nee. Nee. Meerdere keren de vraag aan mezelf gesteld vandaag, waar zit ik nou naar te kijken? En dan ga je daarover nadenken, dan denk je, ik kijk eigenlijk naar een raar soort voortzetting van de formatie die al vreemd verliep. En nu kijk je naar coalitiepartijen die blijkbaar elkaar of nauwelijks met elkaar kunnen samenwerken en op de rand van wantrouwen leven. En een onervaren premier die dan misschien wel de dossierkennis heeft, maar niet de politieke ervaring om dit soort dingen in goede banen te leiden. Als dit soort dingen al in goede banen te leiden zijn, moet ik eerlijk zeggen, misschien valt het hem ook niet helemaal aan te rekenen. Nee, want wanneer ging het nou echt mis, wat jou betreft? Ja, het ging eigenlijk mis, denk ik, op het moment dat bleek dat de grootste coalitiepartij, de PVV, het kleed onder de voeten van Schoof wegtrok. Dat had te maken met een debat over wel of niet hoofddoeken in Nederland. Ja, daar kom je dan op uiteindelijk vanwege uitspraken van onder meer Marjolein Faber, de minister van Asiel en Migratie, en mevrouw Klever, Renette Klever, de minister van Buitenlandse Handel. Die hadden zich allebei, en ook trouwens meneer Agema, uitgelaten over hoofddoeken. Dat werd een discussie. Volgens Wilders ging Schoof, de kerstverse premier, daar gewoon niet goed mee om. En toen gebeurde het volgende. Van de Partij van de Dieren liep je weg. Wees naar vak K, kijkt u het maar terug. En zei, er zitten twee racisten in uw kabinet. En dat moet u niet laten passeren. Dan moet u zeggen, mevrouw van de Partij van de Dieren, er zitten geen racisten in mijn kabinet. Als ik de mening zou zijn toegedaan dat ik racisten in mijn kabinet zou hebben, zou ik die woorden nooit hebben gebruikt. Dus nee, er zitten geen racisten in dit kabinet. Ja, dat is prima. Goed dat u dat nog een keer zegt. Maar wat ik bedoel is dat u meteen boos moet worden en moet zeggen, wat zegt u nou? Ik heb geen racisten in mijn kabinet. Ik bepaal echt zelf mijn eigen woorden. Ik heb geen andere keus. Ik moet het ook gewoon doen. Ja, dat was een slappe hap. Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Ja, en dat was nog nooit vertoond. Iemand van de grootste coalitiepartij, iemand die deze premier zelf gebeld heeft met de vraag of hij premier wilde worden, en dan zo de oren wast in zijn allereerste debat. Ja, gelijk een functioneringsgesprek was het, zo ongeveer. Ja. En wat gebeurt er dan om je heen in de Kamer? Ja, dat was heel bijzonder. We stonden, laat maar zeggen, in de coulissen en je voelde het stilvallen, je voelde het ongeloof. Dat was trouwens niet alleen achter de schermen, dat was ook in de Kamer meteen duidelijk. En het vreemde was eigenlijk dat de reacties hierop, ja, natuurlijk, die komen van de oppositie. En er kwamen uiteindelijk ook wel reacties van de coalitie, maar die kwamen dan niet in het debat, die kwamen via Twitter ineens. Jesse Gus, die blijkbaar vond dat ze er iets van moest vinden op Twitter. En Jesse Gus van de VVD en Pieter Omtzigt van NSC, die daar overheen ging met een reactie. Maar in het debat zelf zeiden ze niks. En dat was dan misschien nog wel bedoeld om de boel een beetje heel te houden, want ze zagen het ongeluk denk ik wel aankomen. Ja, en toen kwam dat bericht ook nog van Fleur Agema, hè? Want die dacht, ik ga ook lekker op X. Ja, precies. Die mengde zich in de discussie ook nog eens een keer op X, inderdaad. En toen sloeg de vlam in de pan. Er kwam ineens vragen hierover. Schoof had het bericht niet gezien, wist niet hoe hij daarop moest reageren. Jette zei, wilt u dan van D66 wilt u dan misschien even schorsen? Ja, laten we dat dan maar even doen, dan kunnen we het erover hebben. Nou, daar kwam hij uiteindelijk niet uit. Toen hij weer terugkwam in de Kamer, bleek dat ze eruit waren dat er in ieder geval niet getwitterd zou worden. Maar op dat moment had, of niet langer getwitterd zou door worden. Ministers, door ministers, want Agema is inmiddels minister, even voor de duidelijkheid. Inderdaad, door ministers in het kabinet. Maar toen had de oppositie al zoiets van, ja jongens, dit gaat niet werken zo. U heeft in deze twee dagen laten zien dat u aan een onmogelijke klus bent begonnen en dat u zich laat schofferen waar u bij staat. Dit is een totaal instabiel kabinet op deze manier. U wordt hier ondermijnd en dan moet u actie opnemen. Vanuit de grond van mijn hart vind ik het belangrijk dat een nieuw kabinet aan de slag kan. Maar als de grootste partij er zelf voor kiest om dat continu te ondermijnen, dan gaan we wel een hele ingewikkelde tijd in. Mevrouw Agema staat ook voor het beleid van het kabinet en voor de eenheid van kabinetsbeleid dat het iedereen vrij staat in dit land om een hoofddoekje te dragen of niet. Daar gaan we voor en daar werken we snoeihard met elkaar aan. Afrondend. Dan kan ik niet anders dan u heel veel sterkte wensen, want het sarre wat we jarenlang uit dat vak hebben gezien gaat nu beginnen vanuit vak K. Het sarre, het ondermijnen, het verdeeldheid zaaien. Ik moet u zeggen, ik benijd u niet. Het is een circus en geen serieus kabinet. Waarop premier Schoof zei dat het wel degelijk een bloedserieus kabinet was. Maar het gaat niet goed in het debat als je jezelf op een gegeven moment de volgende woorden hoort zeggen. Voorzitter, dit kabinet is geen kleuterklas. Dit kabinet is geen kleuterklas. Maar bij de oppositie dachten ze daar toch vandaag heel anders over. Ja, en Timmermans verwees net naar de PVV, hè, die eerst in de Tweede Kamer zich vaak fel uitliet. En nu dus vanuit het vak van de ministers. Hoe reageren de andere coalitiepartijen nou op de PVV? Ja, we hebben die tweet gehad van Jezilgus. Ja. Maar hoe ligt dit na vandaag? Uiteindelijk bleef dat niet op X. Uiteindelijk kwam dat gewoon die plenaire zaal in. Want daar werd het wantrouwen tussen de partijen ineens overduidelijk. Achter de schermen had de VVD al openlijk de vraag gesteld of Wilders dit kabinet wel wil, of hij het niet onderuit wil halen. Er is een stevig geloof daar bij de VVD en wellicht nog steeds dat Wilders Agema heeft opgestookt om die tweet te sturen. En dat zij, let wel, coalitiepartner van VVD en de leider daarvan, Jezilgus, ook hardop in het debat. Voorzitter, ik verwacht een verantwoordelijke houding van mensen met een leidende rol. In de Kamer en daar. En ik wil ook graag de premier vragen hier zijn bewindspersoon op aan te spreken. En niet alleen tijdens vergaderingen, tijdens debatten, tijdens beraden. Ik verwacht daar een verantwoordelijke rol. En dat geldt dus voor iedereen die in dat vak zit. En dan gaat het dus ook om dat we niet continu zorgen dat mensen tegenover elkaar komen te staan, olie op het vuur. Het geldt voor de heer Wilders, die ongetwijfeld achter de tweet van mevrouw Agema zit. En het geldt ook voor mevrouw Agema. Het geldt voor iedereen. En mag ik ook de collega's in de Kamer, die nu zich zoveel zorgen maken. Voorzitter, graag een punt voor orde, want ik hoor namelijk dat daar iemand aan het roepen is. Ik kan ook een microfoon lopen. Het woord is aan mevrouw Jezilgus. Ik ga gewoon door, meneer Dijk. Als u goed luistert, dan hoort u mij. Zou ik de heer Wilders ook gewoon een microfoon loopt om gewoon even te reageren op mevrouw Jezilgus? Collega Jezilgus zei net letterlijk dat ik achter de tweet van mevrouw Agema zou zitten. Dat zit ik niet en dat is een valse, vuile beschuldiging. Een valse, vuile beschuldiging. Gisteren was er al onmin tussen Wilders van de PVV en Pieter Omtzigt van NSC. En riepen ze elkaar dingen toe vanuit de Kamer. Nu dus tussen Jezilgus en Wilders. De premier die staat er op deze manier wel heel alleen voor. En aan het eind van het debat hoorde ik nog even een aantal Kamerleden zeggen, nu met vakantie, nu met vakantie. Ja. Dat komt misschien wel even goed uit, of niet? Ja, misschien hebben ze die tijd nodig om even de scherven bijeen te rapen. Kijk, uiteindelijk aan het eind van het debat was er een soort van schuldbewustzijn bij de deelnemers, bij die drie grootste coalitiefracties. Ik denk niet dat wij dit land vandaag een dienst bewezen hebben. Ik denk echt, en dat heb ik eerder gezegd, dat de Kamer zich gisteren en vanochtend en vanmiddag ook van de slechtste kant heeft laten zien. Dat dit geen politiek is die de schoonheidsprijs verdient. En dat het ook niet iets is wat we veel vaker moeten doen. Nee, dat was het berouw na de zonde van de coalitie. En ook het berouw van na de zonde van minister Agema. Want na het debat kwam zij met de volgende verklaring. Niet mijn bedoeling om nieuws te maken zoals ik dat vandaag heb gedaan. Ik had de tweet niet moeten plaatsen en ik zal het ook zeker niet meer doen. Jee, en toen was het de beurt aan Dick Schoof, de premier. Die zei dat hij tegenslag had verwacht in dit debat, maar op deze manier. Ik maakte net aan het slot van mijn bijdrage aan de Kamer dat je normaal gesproken niet in de eerste kilometer in moeilijkheden komt. Dus ik dacht nou, in de eerste kilometer. Maar ik ga ervan uit dat we nu dat heuveltje in de eerste kilometer hebben gehad met de Kamer. De rest redelijk vlak gaat verlopen. Ja, de oude premier Mark Rutte die zei wel eens dat de overheid en het land een teer vaasje was. Nou, dat vaasje is vandaag behoorlijk op de grond gelazerd. Wordt nu blijkbaar deze zomer weer aan elkaar gelijmd. Maar jij en ik weten allebei dat als je iets aan elkaar lijmt, er nog maar één klein tikkie nodig is om het weer allemaal te laten breken. En als ik ze vandaag zo bezig heb gezien en de manier waarop ze met elkaar omgingen, dan voorspelt het weinig goeds voor hoe dit kabinet verder gaat. Goed, dankjewel Lars Geert. Straks praat ik nog verder met Henk de Velde over leiderschap in de politiek. Naar aanleiding van vandaag. We gaan eerst naar Rotterdam, want Rotterdam heeft een nieuwe burgemeester. Tenminste, er is een voordracht. De gemeenteraad is het, als het goed is, eens daarover. Edwin van den Berg, vertel. En het wordt Carola Schouten, oud-minister in het afgelopen kabinet. En zij is de voorkeurskandidaat van de Vertrouwenscommissie. En zojuist hier geaccepteerd ook in een langdurige vergadering, Lucella, van de Rotterdamse gemeenteraad. Carola Schouten, ze woont in de wijk Spangen in Rotterdam. Is niet in deze stad geboren, maar heeft hart en ziel wel inmiddels aan de stad verbonden. Zij net de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Ruud van der Velde, bij het bekendmaken van deze naam. Carola Schouten volgt dus Ahmed Aboutaleb op, die eind september hier na 15 jaar afscheid neemt van Rotterdam. Ja, van de ChristenUnie dus. Edwin, nog één vraag, want Hugo de Jonge gooide ook hoge ogen. Denk je dat ze er zo lang over hebben gedaan omdat het moeilijk kiezen was tussen die twee? Dat vermoed ik wel. De gemeenteraad is net afgelopen, dus de raadsleden lopen hier nog in het stadhuis. Ik ga dadelijk vragen waarom dat zoveel tijd kost, maar dat is, Lucella, inderdaad een logische vraag, want Hugo de Jonge was een veel genoemde naam. Ook vanavond hier bij de raadsleden is natuurlijk ook Rotterdammer, oud-minister, oud-wethouder ook. 7 jaar lang zorg en onderwijs had hij in zijn portefeuille hier in Rotterdam. Maar de gemeenteraad geeft toch de voorkeur aan Carola Schouten. En daarmee krijgt dus Rotterdam een burgervrouw in plaats van een burgervader. En we zullen straks, misschien morgen wel, horen hoe het precies is gegaan. Maar op die keuze heerst, dat weet jij ook, enorme geheimhouding. Dus of we dat ooit zullen weten, weten dat we niet. Is maar vraag. Het wordt Carola Schouten. En ja, naast Utrecht en Amsterdam, dus ook daar in Rotterdam nu een vrouwelijke burgemeester. Dankjewel Edwin van den Berg voor het brengen van dit nieuws. Dan Jorik van Noorden, muziek geïnspireerd op de Britse verkiezingen. En jij gaat nu Welcome Back spelen. Ik neem aan, Jorik, dat dat voor de Labour-partij is. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Het is een song van mijn nieuwe album. Het is eigenlijk een soort cynisch welcome back. Want iemand komt terug na lange tijd en alles is een beetje veranderd. Het is een soort aanklacht tegen 20 jaar lang neoliberaal beleid. 1, 2, 3, 4... Down here in the village where the library once stood, McDonald's came and brought the town a different kind of food. Remember on the main square where the old oak tree stood tall, last summer it caught fire, everybody saw it fall. Our old school buildings over there, remember Mrs. Brown? A fleeing population made the village schools close down. Then there was that old duck, I recall his name was Mel. One day he fell victim to the depths of this here well. Welcome back, sure it's been a long, long time, but I've always known I'd see you down the line. Welcome back, sure it's good to have you here. The faces and the places have all changed now. One thing's for certain, well, life happens, time takes its toll. Ba-ba-ba, ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba. The remnants of the shopping mall where we smoked our first joint. All the stores have closed down for a single pickup point. Then there was a pool here where we took our swimming class. Today a lonely sign tells us to please keep off the grass. Welcome back, sure it's been a long, long time, but I've always known I'd see you down the line. Welcome back, sure it's good to have you here. The faces and the places have all Dankjewel, Jorik van Noorden en Paul Bont op de piano. Nooit stond een premier zo alleen als Dick Schoof, zo kopt het AD vanavond. Henk de Velde is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij schreef een boek van over stijlen van leiderschap van onze premiers, vanaf Thorbecke als politiek leider halverwege de 19e eeuw tot zo ongeveer nu. Goedenavond, meneer de Velde. Goedenavond. Dus als iemand kan weten of een premier ooit zo alleen gestaan heeft als Dick Schoof, dan bent u het. Klopt het beeld wat u betreft? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Tenzij je teruggaat naar een tijd dat er nog niet gevestigde partijen waren. Maar in de 19e eeuw? Is, ja, precies. Dan moet je ongeveer tot de 19e eeuw teruggaan of begin 20e eeuw of zo. Maar de laatste 50 jaar is dit toch ongekend, ja. Ja, zeker. Want Schoof benoemde vanavond aan het eind van het debat dat hij premier is van een sterk geprofileerd kabinet, terwijl hij zelf partijloos is. Draagt dat bij aan die eenzaamheid? Denk het wel, ja. Oh, want wacht even, meneer de Velde. Ik onderbreek u heel eventjes, want we hebben een spookrijder. Rijd je op de A27 Gorkum richting Breda, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder naar de A59 richting Waalwijk en Breda-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 Gorkum Breda, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder naar de A59 richting Waalwijk en Breda-Noord een spookrijder tegen. Ja, meneer de Velde, excuses, maar daar kunnen wij nooit mee wachten. Dat zal u ook begrijpen. Omdat mijn vraag nog even te herhalen. Die zei dus, ja, ik ben premier van een sterk geprofileerd kabinet. Ben zelf partijloos. Draagt dat bij aan de eenzaamheid? Dat lijkt me wel, want op zichzelf is een premier die iets van een ambtenaar heeft in de Nederlandse geschiedenis helemaal niet zo vreemd. Dat komt wel vaker voor. Dus vrij neutrale premiers. Maar daar hoort dan ook een rol bij van een coalitie bij elkaar houden en niet al te geprofileerd. De hele geprofileerde kabinetten in de Nederlandse geschiedenis zijn er niet zoveel van. En dit wordt nu het meest rechtse genoemd. Dan denk je meteen aan het meest linkse uit de Nederlandse geschiedenis. Dat wordt vaak het kabinet Den Uyl mee bedoeld. En daar had je dus ook nadrukkelijk een premier die zelf ook heel erg geprofileerd was. En dat past dan bij elkaar. En hier zie je dus een premier die als het ware de lieve vrede moet bewaren, terwijl het dan tegelijkertijd een heel geprofileerd kabinet zou moeten zijn. Nou, dat gaat heel erg moeilijk samen. En dat zag je eigenlijk al bij Wilders, hè? Die heeft hem zelf gevraagd als premier, maar viel hem ook hard aan en probeerde te dicteren hoe Schoof moest reageren op een aantal punten. Hoe vond u dat Schoof zich daarin weerde? Nou ja, eigenlijk viel mij vooral eigenlijk Wilders op hier. Want er wordt gezegd van het is heel erg fijn dat hij nu vrij kan doen wat hij wil en tegelijkertijd toch het kabinet in zijn zak heeft. Eerlijk gezegd twijfelde ik daaraan na deze dag. Want de manier waarop hij reageerde was eigenlijk tamelijk onbeheerst. Hè? Slappe hap, je kunt het ook heel anders zeggen. Vuile beschuldiging enzovoort. Hij gebruikt hele stevige termen. Die lijken er een beetje op. Zo gedraagt Wilders zich als hij in het nauw gedreven is. Dus eigenlijk was zijn reactie eigenlijk helemaal niet zo goed doordacht, lijkt het. En daar zou voor Schoof nog een mogelijkheid kunnen liggen in het vervolg. Dat Wilders erachter komt, niet zozeer dat dit niet in overeenstemming is met de afspraken, want dat is misschien nog niet eens zo'n punt van overweging, maar wel dat het hem zelf in de wielen gaat rijden. Want hij profiteert er zelf ook niet van. Hè? Dat Fleur Agema nu zegt van ik zal niet meer twitteren, dat zegt al wel iets. En het zou best eens kunnen zijn dat Wilders erachter komt dat hij niet zo vrij is om maar van alles te roepen als dat hij wel denkt. Tegelijkertijd is het beeld wel op dag 3 gevestigd slappe hap. Hè? Dat gaat dan over een reactie, maar dat zijn natuurlijk wel van die beelden die Wilders vaker heeft gebruikt in debatten die dan wel blijven hangen. Dus wat kan dit met het gezag van Schoof doen? Nou ja, hij zal zich zijn begin beter hebben voorgesteld dan dit. Hij kan hopen dat de PVV erachter komt dat als ze werkelijk wat tot stand willen brengen, niet alleen maar iets willen roepen, maar ook tot stand willen brengen, dat ze dan zich moeten inhouden en dat het bestuur ook de ruimte moet krijgen. Nou, dat is de vraag of dat gaat gebeuren en of de PVV dat überhaupt kan. En daar is Schoof natuurlijk aan een ongewis avontuur begonnen, maar dat wist hij van tevoren. Hè? Dus dat is ook wel weer anders dan de premiers uit de jaren 60, katholieke premiers, die toen naar voren werden geschoven door de partij van van de partijleider was geprofileerd. De premier moest vrij neutraal zijn. Dan kreeg je mensen als De Kwaai of Marijnen of zo, van die vrij kleurloze figuren. En die zaten zelf te zuchten van, ja, maar eigenlijk wil ik dit ook helemaal niet. En die lieten zich dan maar een beetje naar voren schuiven. Ja, Dick Schoof heeft het wel gewild, dus hij kiest er echt voor. En op het eind van de avond bij het debat leken toch een aantal Kamerleden toch wat geschrokken van wat er was gebeurd. BBB-fractieleider Caroline van der Plas, die begon te complimenteren, deden uiteindelijk andere fractieleiders ook. Ze noemde Schoof rustig en standvastig. Zag u die stijl ook? Rustig en standvastig, dat weet ik niet helemaal zeker. Vooral eigenlijk denk ik onwennig. Hè? Dus iemand die voor het eerst aan zo'n kabinet in het kabinet in een kamerdebat zit. Nou, dat is ook geen kleinigheid. Als je denkt hoe moeilijk dat is, dan bracht hij het er misschien ook nog niet zo slecht van af. Maar het is niet een natuurlijke debater, dat is wel duidelijk. Het is eerder iemand die bestuurder is dan debater, dat lijkt me duidelijk. En de oppositie sprak er schande van wat er vandaag gebeurde binnen de coalitie, binnen het kabinet. Ze staken politiek gezien wel de lucifer aan, door te beginnen over een aantal gevoelige onderwerpen. Er was ook niet veel voor nodig om het vuur op te laten laaien. Heeft de oppositie dat vanuit politiek strategisch oogpunt, want ja, politiek is soms ook cynisch, goed gedaan? Ja, ze hebben denk ik ook principieel een punt aangeraakt waar ze ook werkelijk iets van vonden. Het moment, denk ik, waarop Esmee Lalla naar voren kwam en ook zelf persoonlijk reageerde op die aantijging, ik denk dat we dat nog vaak terug gaan zien, want dat was een heel indrukwekkend moment waarop het ook duidelijk werd dat die aantijging over de hoofddoeken, dat echt volkomen het doel ook mist. Ik denk ook dat iets is dat zich tegen de PVV zal keren, net als in het verleden de kopvoddentax. Daar hebben we hun ook nooit meer over gehoord. Dus ik denk dat in Nederland de hoofddoeken helemaal geen kwestie is. Dus dat de PVV zich daar echt in vergist. Dus wat dat betreft heeft, denk ik, de linkse oppositie hier wel echt iets te pakken gehad. Ja, en hebben ze de zwakheid blootgelegd, in ieder geval vandaag. Hartelijk dank, Henk te Velde. En dan het laatste nummer van Jorik van Noorden. Jorik. Ja, dit liedje heet Do It Now. En het is eigenlijk gewoon een oproep tot actie. In Groot-Brittannië. Never leave it till it's done. Be the labor great or small, do it well or not at all. Well or not at all. Do it now, take it on. Catch the moment for it's gone. Do it now, get it on. You're the power, you're the one. For there's no way will be here tomorrow, so do it now and get it done. If your head starts to hang low and temptation's strong to just let go, it can be easy to forget there's a goal that you have set, a goal that you have said. Do it now, take it on, catch the moment for it's gone. Do it now, get it on. You're the power, you're the one. For there's no way for you to know if it will be here tomorrow, so do it now. Dank Dank jullie wel. Graag gedaan. Wij gaan door op de Britse verkiezingen. De exit polls die kwamen om 11 uur. Die laten een grote overwinning zien voor Labour. 410 van de 650 zetels zouden zij winnen in het Lagerhuis. Een groot verlies voor de Conservatives. In Mansfield, dat is in het midden van Engeland, iets noordwaarts, is verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, hoe is daar gereageerd op de exit poll? Nou, ik sta bij de pub Stag and Pheasant, ofwel hert en fazant, zo heet het hier. En om me heen veel Engelsen, flink aan het bier, de muziek staat vrij hard. En ik moet dan ook eerlijk zeggen dat er zojuist om 10 uur lokale tijd, toen die exit poll kwam, ja, er rustig werd doorgedronken en niet heel de pub op zijn kop stond vanwege de exit polls. Maar ik zag wel wat mensen op hun telefoon kijken. En de mensen die ik daarover sprak, die zijn eigenlijk wel tevreden met de uitslag. Ze vinden het tijd voor verandering. En die gaat er dus komen. Mansfield is van oudsher Labour-stad, maar bij de vorige verkiezingen wonnen de conservatieven. En weet je hoe ze daar nu hebben gestemd, of is dat nog niet duidelijk? Nee, die uitkomst is er nog niet. Ik heb wel vandaag veel mensen gesproken en het beeld was wisselend. Ik heb zeker niet alleen maar Labour gehoord. Maar eigenlijk wat de overeenkomst was, iedereen die ik sprak was op de een of andere manier teleurgesteld in de Britse politiek. En dat zat er maar dan vooral in dat heel veel beloftes die na Brexit zijn gedaan niet zijn nagekomen. Het gaat hier helemaal niet goed met de economie, met de handel. Mensen klagen, dat is natuurlijk ook wel landelijk, klagen allemaal over de NHS en de lange wachtlijsten in de zorg. De zorg, ja. Ja, precies. En een flink deel daarvan die gaat nu dus voor Labour. Maar ik moet daar wel bij zeggen, ik hoorde niet super veel enthousiasme daarover. Het was meer zoiets van, nou ja, laat dan Labour het maar weer proberen. Dankjewel, Vincent van Rijn. Joshua Lievestro is publicist en columnist, woont in het Verenigd Koninkrijk en is oud-adviseur van de Conservatives. Goedenavond. Goedenavond. En Michiel van Hulten is oud-voorzitter van de PvdA, oud-europarlementariër en ook oud-medewerker van de Labour-partij. Ook goedenavond. Goedenavond. Nou, laten we even met de winnende partij beginnen. Vooraf werd gesproken over een historische verkiezing. Michiel van Hulten, zijn het dat geworden wat jou betreft? Ja, ik denk het wel. Nog even afwachten natuurlijk wat precies de uitkomst is. Maar als dit een beetje lijkt op wat we morgenochtend als definitief uitslag krijgen, dan is het een historische overwinning. Misschien niet de allergrootste overwinning uit de geschiedenis in Groot-Brittannië, maar wel een van de grootste. En toch eigenlijk even groot als die van Tony Blair in 97. En Joshua Lievestro, hoe duid jij deze overwinning van Labour? Nou ja, het is in de eerste plaats natuurlijk een overwinning van Labour, maar het is ook een overwinning op de Tories, die er de afgelopen jaren in toenemende mate echt een potje van hebben gemaakt. Die dus een reputatie van competentie en van betrouwbaarheid volledig zijn kwijtgeraakt. En daar hadden kiezers duidelijk tabak van. Ja, op het laatste was er ook nog een schandaal van gokken op de uitslag, hè, van de verkiezingen. Zouden ze goed gegokt hebben bij de Conservatives? Ja, nou, sommigen wel, ja, want die hadden blijkbaar ook hun eigen verlies gegokt. Nou, die kunnen dan nu incashen. Maar nou, dat was een van de vele problemen waar Sunak en zijn team mee geconfronteerd werden in de loop van die campagne. Dus niet alleen zullen ze kritiek krijgen over het feit dat ze deze campagne überhaupt nu hebben gelanceerd. Dat ze niet nog hebben gewacht tot er iets zou kunnen hebben veranderd in hun lot. Maar ook over de manier waarop ze deze campagne hebben gevoerd. Want het was een aaneenschakeling van kleine en grote mislukkingen. Ja. En Michiel van Hulten, de overwinning is gehaald onder leiding van Keir Starmer. Heeft u hem wel eens ontmoet? Ik heb hem één keer ontmoet. Dat was in 2017. Toen waren we allebei op een conferentie. En toen vroeg de organisator van de conferentie of ik meneer Starmer even mee wou nemen in mijn auto van het hotel naar het conferentieoord. Maar ja, ik moest natuurlijk aan de verkeerde kant van de weg rijden. Waar in Engeland, ik had een huurauto. Starmer was geloof ik dermate nerveus over mijn stuurkunsten in Engeland dat hij geen woord heeft gezegd. Oh, dus echt gezellig. Gezellig was het niet. Is niet geworden, nee. Nee. Hoe schat jij hem in? Hoe gaat hij het doen? Want hij wordt nu premier. Gaat snel, hè? Dat zal hij al heel snel zijn. Ja, dat gaat in Engeland heel snel. Hè. Dus de verkiezingen zijn op donderdag en op vrijdag. Hè, mits er een partijenmeerderheid heeft, dan gaat hij naar de koningin en de koning nu. En wordt benoemd tot premier en dan gaat het direct van start. De Starmer heeft zich ongelooflijk goed voorbereid. Het is niet zo'n charismatisch, mediageniek politicus als Blair destijds was. Zelfs ook niet als zijn voorganger Sunak als hij morgen begint. Maar wel iemand die hij komt uit de overheidsdienst. Heeft zich heel goed voorbereid. Heeft het voormalige hoofd van de Britse ambtenarij ingehuurd als zijn stafchef. En hij begint dus op dag 1 met een precies draaiboek van wat ze de komende dagen, 100 dagen, maar ook jaren gaan doen. En dat ze 410 zetels om en nabij halen, hè, als de exit polls kloppen. En maakt dat uit? Zit hij dan steviger in het zadel? Nou, eigenlijk ja en nee. Want enerzijds, ja, natuurlijk, van de conservatieven heeft hij nou eigenlijk niks te vrezen. Zeker niet de eerste jaren, mag je verwachten. Maar tegelijkertijd is een fractie zo groot dat het voor de leden van die fractie ook verleidelijk wordt om meer te gaan eisen dan tijdens de verkiezingen is beloofd. Dus fractiediscipline bewaren is meestal makkelijker als je een wat kleinere fractie hebt dan als iedereen nodig is voor de meerderheid. Dat is dus niet zo. Dus de verwachting is ook wel dat de linkervleugel van Labour zich toch wat meer zal gaan roeren en zal proberen om Starmer wat meer naar links bij te sturen. Ja, want hij zit wat meer in het midden, hè? Wat gaan zijn eerste speerpunten worden? Waar gaat hij onmiddellijk mee aan de slag? Ja, ik denk dat de eerste prioriteit voor hem zal zijn dat morele kompas waar we het net over hadden. Hè. Dus de corruptie, het gebrek aan integriteit, het gebrek aan transparantie. Daarvan heeft hij heel duidelijk gezegd, dat gaan we anders doen. Ja, en daarnaast het verbeteren van de overheidsdiensten. Want we hoorden het net al, het gaat heel slecht met de ziekenhuizen, de scholen, de wegen, de spoorwegen. En Labour wil dringend gaan investeren in die diensten, wil ze gaan hervormen. Het enige probleem is dat ze er niet zoveel geld voor hebben, want het gaat economisch heel slecht met het Verenigd Koninkrijk. Dus Starmer wil vooral de economische groei gaan bevorderen om te zorgen dat er zo ook meer belastinginkomsten komen. Ja, Joshua Liefestro, de Conservatives blijven de grootste oppositiepartij. Hè? De Liberaal-Democraten hebben behoorlijk goed gescoord. In ieder geval volgens de exit polls. Maar de Conservatives, ja, die leveren de oppositieleider. Ik neem aan dat dat niet Sunak is, toch? Is de verwachting? Nee, die zal opstappen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ik denk dat men eerst even die uitslag zal willen verwerken. Want het is natuurlijk een grote klap. Anderzijds zal men er toch stiekem ook een beetje opgelucht over zijn. Want een paar weken geleden was het nog mogelijk dat men achter de Lib Dems zou eindigen. En er waren zelfs scenario's dat men maar 20 of 30 zetels zou halen. En dat zou echt een totale ramp zijn geweest. Dus men zal hergroeperen en dan gaan kijken wie de kar moet gaan trekken de komende jaren. En het is wat te vroeg om daarover te speculeren. Maar duidelijk is wel dat Reform met Farage in het parlement is beland. En dat zal een factor gaan worden in alle berekeningen voor de Tories in de komende jaren. Want bij de Tories staat normaal gesproken, hebben we de afgelopen jaren gezien, al wel heel snel iemand klaar die de vertrekkende leider opvolgt. Er is nu niet een natuurlijke kandidaat die plek gaat innemen. Nou, er zijn zelfs nu, na alle zuiveringen, want alles wat conservatief enigszins gematigd was, is al lang uit de partij weggesneden. Maar zelfs nu heb je nog twee kampen van degene die enigszins nog af en toe naar het centrum kijken en degene die echt een stevig hard tot uiterste rechtsbeleid voorstaan. Nou, die twee kampen hebben dan allebei wel een kampioen al, maar je moet afwachten of die vanavond of vannacht of overleven. De een zou Kemi Badenoch nog zijn en de ander Swella Braverman. Het is afwachten of ze overleven en dan ook of de partij geneigd is om dicht tegen Farage aan te schuiven of juist de concurrentie met hem te zoeken. En dat is niet meteen een zaak waarop men een antwoord zal hebben. Dat is een situatie waar ze nooit in hebben gezeten in het parlement. Dus die is nieuw. Die strategie moeten ze goed gaan uitdokteren. Michiel van Hulten, als je kijkt naar Europa, de Conservatives, hè, die hebben natuurlijk die afstand van Europa genomen. De Brexit is geweest. Wat kunnen we nu verwachten met Starmer als premier? Ik denk dat we meteen een verandering van toon zullen zien. Hè. Europa wordt een prioriteit. Niet zozeer omdat de Britten weer lid willen worden van de Europese Unie, maar ze willen wel de banden aanhalen. Ze zien heel goed in dat de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in Europa is als continent, om daar beter samen te werken. Starmer wordt al gastheer van de volgende top van de European Political Community. Dat wordt een van zijn eerste taken. Daar kan hij dan laten zien hoeverre hij verder wil met Europa. Maar ze worden geen geen lid weer van de Europese Unie. Ze worden ook geen lid van de interne markt. Wat ze wel gaan doen is op een aantal belangrijke terreinen, handelsterreinen, proberen de banden verder aan te halen om te zorgen dat het VK toch weer een beetje gaat profiteren van die handelsrelatie. Goed, ik dank jullie beiden hartelijk voor jullie reactie op de exit polls vanuit Groot-Brittannië. Michiel van Hulten, dank. En ook Joshua Liefestro, dank. We gaan tot besluit van deze uitzending namelijk ook nog even terug naar onze correspondent, Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond weer wederom. Goedenavond, ja. Zeg, zijn er al reacties van de politici en vanuit de partijen op deze exit polls, waarbij Labour dus een grote overwinning heeft behaald? Ja, we hebben de reactie gehad van Angela Rayner. Dat is de vice-leider van de Labour-partij. En die zei, Keir Starmer die heeft een goed en hoopvol programma neergezet. En ze is ook trots op de partij. Zeker als je bedenkt waar we vandaan kwamen. In 2019 met die dramatische nederlaag toen. Dus in 5 jaar is bijzonder veel veranderd. En zij zei ook, ja, ga er zonder meer vanuit dat ik aan het einde van het weekend plaatsvervangend minister-president ben. Dus zij is ook de beoogde vice-premier van het Verenigd Koninkrijk. Ja, van Sunak hebben we nog niks gehoord. Die stuurde kort voor de exit poll een tweet waarin hij alle campagnemedewerkers bedankte. Er is een enorme persmeute voor zijn huis gebivakkeerd in Richmond, hè, in zijn kiesdistrict in het noorden van Engeland. Daar hebben we nog geen beweging gezien. Dat zal waarschijnlijk pas later komen als de uitslagen in zijn kiesdistrict bekend zullen worden gemaakt. Want dat is ook nog spannend of hij in het lagerhuis komt of niet? Of zeer kleine kans, maar er is een mogelijkheid inderdaad dat hij ook zijn eigen kiesdistrict gaat verliezen. Zijn kiesdistrict heeft de grootste legerbasis van het Verenigd Koninkrijk. Nou, we weten allemaal die enorme blunder die hij maakte toen hij vroegtijdig wegging bij de D-Day-herdenking. Voor een televisie-interview, geloof ik. Voor televisie, ja, precies, in Groot-Brittannië. Dat is hem niet in dank afgenomen, door heel veel Britten niet. Maar natuurlijk niet door veel militairen. En veel van zijn kiezers in zijn kiesdistrict zijn militair. Dus dat kan nog mogelijk heel spannend worden. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Maar hoe dan ook, het is een zeer dramatische avond voor premier Sunak. Ja, en de eerste uitslagen, die komen in de nacht, hè? Ja, dit komt in de nacht. Over een uur zullen we de eerste uitslagen zien. En dan zo tegen 5 uur 's ochtends Nederlandse tijd hebben we eigenlijk wel een heel breed beeld van de uitslag. En die zal ongetwijfeld bevestigen wat deze exit poll heeft gezegd. Dank Labour, ja. Een van de grootste historische overwinningen ooit. En een grote historische nederlaag voor de conservatieven. Dankjewel, Arjen van der Horst. Dit was het Oog met veel nieuws dus uit Groot-Brittannië. Nieuwe burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Van alles in Den Haag gebeurt vandaag. Ik wens u een heel goede nacht. Straks nooit meer slapen. En morgen Koen Verbraak bij het Oog. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Raymond! Maak kennis met Raymond. Al 40 jaar de beste en leukste waterontharder van Nederland. Raymond. Hey, Raymond! Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli. Vlak bij Hilversum. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met De Jong en Laan.